Раздзел 3. Лес паміж сусветамі. Дзядзька Эндру і кабінет адразу ж зніклі. Потым на імгненне ўсё змяшалася. Пасля дыгары ўсвядоміў мяккае зялёнае святло, якое тачылася зверху, і цемру унізе. Выглядала на тое, што ён ні на чым не стаяў, не сядзеў і не ляжаў. Ён ні да чаго не дакранаўся. «Думаю, я ў вадзе», – сказаў сам сабе дыгары, – «ці пад вадой». На секунду гэтая думка спалохала яго, але амаль адразу ён адчуў, што хутка падымаецца наверх. Затым раптоўна вынырнуў і пачаў караскацца на роўны ўтравелы бераг. Падняўшыся на ногі, ён заўважыў, што з яго не капае вада, і ён не адыхваецца, чаго варта было чакаць. Адзенне было сухое, ён стаяў у лесе на краіне велічка азерка, не больш чым 3 метры ад аднаго берага да другога. Дрэвы раслі блізка адно ад аднаго, і на іх было шмат, ой, так шмат лістоты, што неба не праглядалася. Святло было зялёнае, бо праходзіла праз лісце, і сонца мусіла быць вельмі моцным, бо святло было яркае і цёплае. Гэта быў самы ціхі лес, які толькі можна сабе ўявіць. У ім не было ані птушак, ані кузурак, ані жывёлаў, ані ветру. Здавалася, можна было пачуць, як растуць дрэвы. Азерко, з якога ён толькі што вынырнуў, было не адзінае. Навокал таких былі десяткі, праз кожныя некалькі метраў, наколькі хапала зроку. Можна было амаль адчуць, як дрэвы п'юць ваду каранямі. Гэты лес быў жывы. Калі дыгары спрабаваў апісаць тое месца пасля, ён заўсёды казаў: «Яно было насычанае, як слівавы пірог». Але самае дзіўнае было тое, што нават як след не агледзеўшыся, хлопчык забыўся, чаму сюды трапіў. Прынамсі, ён не думаў ні пра поле, ні пра дзядзьку Эндру, ні нават пра маму. Ён не адчуваў ні страху, ні хвалявання, ні цікавасці. Калі б у яго запыталіся, адкуль ты, ён, напэўна, сказаў бы: «Я заўсёды тут быў». У гэтым месцы ты адчуваў бы сябе так, нібыта заўжды знаходзіўся тут, і табе ніколі не было сумна, хаця тут ніколі нічога не адбывалася. Як казаў дыгары значна пазней, это не тое месца, дзе нешта адбываецца. Дрэвы растуць, вось і ўсё. Пасля таго, як дыгары доўгі час глядзеў на лес, ён заўважыў дзяўчынку, што ляжала на спіне каля дрэва. Яе вочы былі прымружаныя, нібыта яна знаходзілася паміж сном і явай. Ён доўга моўчкі глядзеў на яе, нарэшце дзяўчынка расплюшчыла вочы і нейкі час глядзела на дыгары таксама моўчкі. Потым яна прамовіла сонным і задаволеным голасам: «Мне здаецца, я бачыла цябе раней». «Мне таксама так здаецца», – зазначыў дыгары. «Ты даўно тут?» «О, вечнасць», – сказала дзяўчынка, – «прынамсі не ведаем». «Вельмі доўга». «І я таксама», – сказаў дыгары. «Неправда», – сказала яна, – «я толькі што бачыла, як ты з'явіўся з таго возера. І сапраўды пагадзіўся дыгары, я й забыўся. Потым яны абое доўга маўчалі. «Слухай», — сказала дзяўчынка, — «цікава, мы сапраўды некалі бачыліся?» «Я ўзгадваю». Нібыта малюнак у галаве хлопчыка і дзяўчынку, падобных да нас, якія жывуць недзе ў зусім іншым месцы і робяць розныя рэчы. Магчыма, гэта проста сон? Ха, думаю, мне сніўся такі ж сон, адказаў дыгары. Пра хлопчыка і дзяўчынку, якія жылі ў суседніх дамах, пра нейкае поўзанне сярод бэлек. Я памятаю, што ў дзяўчынкі быў брудны твар, а ты нічога не блытаеш? У маім сне брудны твар быў у хлопчыка, я не памятаю яго твару, сказаў дыгары, потым дадаў: «Што гэта там?» «Нішто сабе, это морская свінка», – здзівілася дзяўчынка. І сапраўды, это была тлустая морская свінка, якая нешта вынюхвала ў траве. Пасярэдзіне тулава яна была пераматаная стужкай з замацаваным яскравым жоўтым пярсцёнкам. «Глядзі, глядзі!» – закрычаў дыгары. «Пярсцёнак, зірні! У цябе на пальцы такі ж, і ў мяне таксама!» Цяпер дзяўчынка села, нарэшце сапраўды зацікавіўшыся. Яны вельмі пільна паглядзелі адно на аднаго, спрабуючы ўзгадаць. І потым адзін і той жа момант яна ўсклікнула: «Містер Кеттерлі!» «А ён дзядзька Эндру!» І дзеці зразумелі, хто яны, і пачалі прыгадваць усю гісторыю. Праз некалькі хвілін жвавай гаворкі ўсё было высветлена. Дыгары распавёў, якім бесчалавечным аказаўся дзядзька Эндру. «Што будзем рабіць?» – запыталася Полі. «Возьмем марскую свінку і вернемся дамоў». «Нам няма куды спяшацца», – сказаў дыгары, пазяхаючы. «Думаю, ёсць», – сказала Полі. «Тут занадта ціха, тут так сонна. Ты амаль задрамаў. Калі мы абодва заснем, то так і будзем ляжаць і спаць вечна». «Тут вельмі добра», – запярэчыў дыгары. «Так», – пагадзілася Полі, – «але нам трэба вяртацца». Яна паднялася і асцярожна пайшла да марской свінкі, але пасля перадумала. «Лепей пакінем яе тут», – сказала Полі, – «тут яна шчаслівая, а твой дядька зробіць з ёй што-небудзь кепскае, калі мы вернем яе». «Не сумняваюся», – пагадзіўся дыгары, – «дастаткова ўзгадаць, як он абышоўся з намі». «Дарэчы, а як нам вернуцца дамоў?» «Скокнуць назад у возера, думаю». Яны ўдваіх падышлі да краю азерка і спыніліся, гледзячы ў спакойную ваду. Яна адлюстроўвала зялёныя, поўныя лістоты галіны, і таму азярко выглядала вельмі глыбокім. «У нас няма ў чым плаваць», – сказала Полі. «Нам нічога і не трэба. Можна нырнуць у вопратцы, ці ты не памятаеш, што мы не намоклі, калі трапілі сюды?» «А ты ўмееш плаваць?» «Крыху. А ты?» «Ну, не зусім добра». «Не думаю, што давядзецца плысці», – сказаў дыгары. «Мы ж хочам спусціцца ўніз, так?» Ім абодвум не вельмі падабалася ідэя скокнуць у возера, але ніхто не вымавіў гэтага ў голас. Яны ўзяліся за рукі, сказалі: «1, 2, 3, давай!» і скокнулі. Атрымаўся вялікі ўсплеск, і, вядома, дзеці зажмурыліся. Але калі Полі і Дыгары расплюшчылі вочы, аказалася, што яны ўсё яшчэ пасярод зялёнага лесу, трымаюцца за рукі і стаяць у вадзе, якая ледзь даходзіць да шчыкалатак. Возера, відаць, было ўсяго некалькі сантыметраў глыбінёй. Яны пашлёпалі назад на сухую зямлю. «Чаму ў нас нічого не атрымалася?» – спыталася Полі. «Зразумеў», – сказаў Дыгары, – «вядома ж не атрымалася. Жоўтыя пярсцёнкі ўсё яшчэ надзетыя. Яны для перамяшчэння ў іншае месца. Зялёныя перанесуць нас дамоў. Трэба памяняць іх. У цябе ёсць кішэні? Добра, пакладзі жоўты пярсцёнак у левую. У мяне два зялёныя. Вось, адзін табе». Яны надзелі зялёныя пярсцёнкі, вярнуліся да возера. Але тут Дыгары ўсклікнуў: «Чакай! Што здарылася?» – запыталася Полі. «Мне ў галаву толькі што прыйшла цудоўная ідэя», – сказаў Дыгары. «А што ва ўсіх іншых азерках?» «Што ты маеш на ўвазе? Глядзі, калі мы можам вярнуцца ў наш свет, скокнуўшы ў гэтае возера, мы, пэўна, патрапім куды-небудзь яшчэ, калі скокнем у іншае. Што, калі на дне кожнага возера знаходзіцца іншы свет?» «Але я думала, што мы ўжо ў тым іншым свеце, пра які казаў твой дядька Эндру, ці іншым месцы, як там ён яго называў?» «Ты хочаш сказаць, што забудзься на дядьку Эндру?» – перапыніў Дыгары. «Не думаю, што ён нешта пра гэта ведаў. Яго ніколі не хапала мужнасці перанесціся сюды самому. Ён казаў толькі пра адзін іншы свет. А што, калі іх дзясяткі? Ты думаеш, гэты лес можа быць толькі адным з іх? Не, я думаю, што гэты лес зусім не свет. Мяркую, это проста нейкае месца паміж сусветамі».